الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. سورة ياسين قلب القرآن ورتوي القرآن حكيم زلو وجه دادا چه حدیث کی رازی ده انسان پا ده بدن کی یو وڑا ٹکڑا دا چه کل آغا درست اینو ٹول بدن درست چه اغی کی صحت وی نو ٹول بدن کی صحت وی او چه اغی کی مرض وی نو ٹول بدن کی مرض وی اغا دا جسم دا پارا قلب دے دا جسم صحت و مرض اغا پا دا غی قلب پوری دے چلا پا دی بدن کی پیدا کردے دا غا سی دا روح صحت و مرض اغید پار جدا قلب دے چغیت ایمان ہوئی نو دو روح صحت او مرض دا پا ایمان باندے دے چی دا اغید پار قلب دے چی کل ایمان دے انسان صحیوی نو روح یا صحیوی کامیاب ہوئی نجات مندن کی مصیبتونو د عذابون نه بچ اکل چی ایمان کی مرضی کمزوری وی نہ روحم ور سره د غزي کمزوری هغه د ایمان مسله سورۃ یاسین کې بیان ای چیغا مسئلہ دا حشر او نشر دا دا قیامت بیا جو اندن اللہ توابس کی دل بار بار پکی رازی بغیر دا دی عقیدین ایمان نسائی کی گی سنگ جد اللہ وحدانیت دا عقیدی دا پارا شرط تے نو دا غصی دا قیامت عقیدہ دا ہم دا ایمان دا پارا شرط تے چونکہ اغا مسئلہ سورة یاسین کے بیانے دا دوارا ہم دا اللہ دا وحدانیت چپا اللہ سوک زورا ورنشتا ہم دا قیامت نزکا نمی و تیخیر قلب القرآن انسان قلب هم پا دی نیما غاڑا کی دے پا نیما غاڑا کی هم بیا سر تا ندے بلکہ لگ لڑی تا دے سورۃ یاسین هم دا قرآن پاگی نیما غاڑا کی دے لیکن یو طرف تا دے دکا نیم دا قرآن کو پینزلس پاری دی ادی دا غین رست راغلی دے دو اجتماع کی نو مثال داس دے ندی بلنم دے محممہ محمم ستوئی عموم تا عام خلقوئی عام کار دے کنا دنمو تولیخ دے ځکه د سورته یاسین خیر او برکت عام دی دنیا او آخرت. دنیا کې هم که انسان غواړي چې ماته د خیر او برکت حاصل شي نو هغه د پاره سورته یاسین دی، او دا واسه د آخرت لپاره هم. ذی بل نم دے دافعہ، دافعہ سمانا چغی سرا دے انسان نا مصیبتوں نے لری کی گی، تکلیفوں نے لری کی گی، غمنا و پریشانے دفع کی گی. ندا کمال اللہ سورۃ یاسین کے اخر جس مصیبت ہے اس تکلیفی اس پریشانی انسان دا وی نو الله ته نه دفقي. دتا سورته قاضیه هم ویل شي، قاضیه سمانه تک مونږ وایو په دعا کې چې یا قاضی الحاجات، اے پر کون کیا حاجتونو ضرورتونو. نو سورته یاسین ته ځکه ویل دي چې په دې سره الله د بند ډیر حاجتونه پوره کوي، ډیر حاجتونه پوره کوي چې کله انسان په دې سره د الله نه سوال کوي. اول کې صداقت د قران او د رسول یاسین، الله پوي په معنا د دې چې صداقت مراد دې زمونږه پاغي باندې اعتقاد دي. هم مفسرین وی اشاره دا وی چې انسان په نشوي اخر کې وتا، اول کې وتا आवाज کوي چې انسان، او اخر کې وتا وی چې ویلې ترجعون. الله سره مخامخ کې غم د سره نشته، بیدیه ملکوت کل شین ویلی ترجعون. آواز و تپاول کی وکم، او خبر و تپاخر کی وکڑا چیزان سمکا گواری اللہ سر دی ملاقات تے ترکمی پوری و تپا غفلت کی. دو امی کے دیج پیغمبر تا اشاری چیا سید البشر، اے سردار د مخلوقات، ترشتینه خو خلق دې دروغجن غني په دې محبکیګه. یا سید البشر، ترشتینه زکا والقران الحکیم، شاهد دې قران چې د حکمتونو کتاب دې، د علمونو کتاب دې، دیر د وعظونو د نصیحتونو کتاب دې. پس باندې ګواړې ستاسو صداقت باندې. نو بیا دې کې د پریشانې څه خبره ده؟ دې ته د قران قسمونه وې دې نه شروع شو. په دې واو سره راځي والقران الحکیم والقرآن ذی الذکر، سورہ سواد کی ہوئی دغسی، والسماء ذات البروج، والنجم ذا ہوا، والضحا. دا دا قرآن قسمون دی، لیکن دا دا بندیانو دا قسمون پشانتی ندی چ حلف و تویلش بنده چې سوګندو کې نو بیا خو به پابندی کوي، او کوي نکړاو مات یې کنو کفاره باور کوي. اذان لشي د قران د قسمونو مطلب شهادت ته، څنګه چې بنده سوګند کوي نو یو خبره د مضبوطوالي لپاره کوي کنه چې دا خبره یقیني ده، زما پی یقین دے و اعتماد دے. سوگندو کی دا اللہ پنم نو دا قرآن قسمونه هم د دې لپاره دي چې یو خبره مضبوطه یې نو په هغې باندې شاهد پیش کوي. سورې بروج کې ویلو کنه وشاهد ومشهود، هغې دا مطلب وشاهد ومشهود، شاهد وګوره او مشهود وګوره. شاهد سشه دی، قرآن شاهد دی، پیغمبر شاهد دی، الله شاهد دی. مشهود سشه دی، نو مشهود یې دلته کې درې سيزونه ذکر کړی دي. انک لمن المرسلین، دویم علی صراط مستقیم، دریم تنزیل العزیز الرحیم. دا درې سيزونه مشهود علی او شاهد پدی باندې قرآن دی. قرآن شاهد دی پدی باندې چې ته د پیغمبرانو نه یې، دغه پیغمبرانو نه چې لېږل شوی دی په یو خاص پیغام باندې، په یو خاص مقصد باندې، په یو خاص دعوت باندې چې هغه دعوت ته توحید دی. قرآن گواه دے پدی باندی چتو پڑی رسید لار روانی علی صراط مستقیم، تا جی کم لار خپل مخلوق تا بندیان تا خولی دا او خپل امت تا نواغڑی رنیغ دا پاک دا دشکو دشو بہینا. قرآن گواه دے پدی باندی تنزیل العزیز الرحیم، چې دا د چا کتاب نه دی، دا چا جوړ کړی نه دی، دا تا نه دی جوړ کړی د ځان نه، بلکې نازل کړی دی لرا غزات چې پار چا زور اور دی العزیز. دعوه به خپل نه پرېږدي. ښه مونږ ویلي چې سوره یاسین دعوه دا ده چې په الله څوک زور اور نشته، چې العزیز دا نوم دی. دی مانا پختو کی زوراور، الرحیم مہربان دے پخپلو بندیانو باندی، معافی و تکی بخن و تکی. تدری مشہود دیتا ہوئی قرآن کریم یہ گواک پدری و خبرو باندی اٹولو تا مقاصد ویلش، څنګه چې مخکې صورتونو کې انعام کې اعراف کې مقاصد ذکر کېدو، توحید رسالت صداقت تا قرآن او صداقت تا رسول صداقت او قیامت دا ذکر کېدو، دا مقاصد دي کې راځي مکړی دي کنه. شاهد دې قرآن چې د حکمت کتاب دې الحکیم، ذو حکمت ذو علم و ذو معرفت. پدی ترت باندې ورستو پدی بس دقه سرازی چې ول قران ذکر، قران د نصیحت کتاب دی، قران د دعوت کتاب دی، قران د بیان او د هدایت او د تبلیغ کتاب دی. انک لمن المرسلین، بشکت خامخام دا هغه کسان نه چې را لېږل شیو په توحید باندې. کافرانو ویلو چې نا سوره رات کې تیر شو، لست مرسلا، ته نه را لېږل شوی د الله طرف نه، ته اسی مونږ ته دعوه کوي چې زه پیغمبرم نه مانو. اللہ پہ دلتا شہادت پیش کو، تخپل طرف نے سوگند کو چنک لمن المرسلین، تلے گلے شوی او داغ پیغمبرانوی چکم مخ کما لی گلی دیم، تداغی پا جماعت کی شاملی ہے تداغی پا ڈلکے و داغی پا زمرہ کی یو کامل پیغمبر ہے الفاظ طول تاکید دے انکا بیشکت چیم لمن المرسلین خامخا زور ورکی اللہ ولی زگدی پل زور ڈیرو کنا انکار کون چاو تا شاعر وی چاو تا ساحر وی چاو تا مجنون وی اللہ رب العزت دی عقیدی لڈیر زور ورک چنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تو پا یودا سی لار باندی چی غسی دا لار دا اگی کی شک نشتا شبہ نشتا اگی کی غلطی نشتا و خطائی نشتا مستقیم زکر دی کی دری صفتو نی صراط مستقیم یو اگی توی چکا گوالی پکی نی چی بند بل پلا اگی نیو پلا بل پلا شی دریم صفت پکی دائی چوک دوالی پکی نی لند لار دریم صفت پکی دائی چی انسان پی خپل مقصد ترسی دا دری صفتونه صراط مستقیم کی ذکر کئی یو دانه چی کلاوی تنگا لخ سخت لار نی اگو دو جہنم لاری سخت دی ضیقاً حرجاً کنما یسعد بالسماء اگو دیر سخت تنگ لار او دو حق لار بیر کلاو دا افا من شرح اللہ صدرو للإسلام اللہ دیر کلاو کردی دا اب دی کسو غلطی کی نا خطا کی نا او دریم دائی چ انسان به مقصد ته رسیدم او دریم دای چې مختصری ډیر اوګدنی ناغلار د قران او لار د توحید دا ټول انبیایو بیان کړی دا تنزیل العزیز الرحیم شاهد دی قران په دې خبره باندې چلا نازل کړه دې دلرا په لګ لګ نازلول سلام مستقلی جملې دې نزل تنزيلا ډېر موده کې پورا کړه دې ډېر حکمتونو ده پارا هغه ذات چې زور اور دې په دشمنانو باندې انتقام بته ناخلی او مهربان دی په خپل بندیانو باندې مرتبه به ورکی درجه به ورکی د هر تکلیف نه به بچ کی خپل چې د ادری خبرې ومنلې او درې مقاصد رسالت رسول انک لمن المرسلین وحدانیت الله علی صراط مستقیم صداقت د قران تنزیل العزیز الرحیم حکمت یہ ذکر کی دو نزول چلا نازل کرے دیر پہ حکمت سرے نازل کرے لیکن دو صد پارے نازل کرے دنیا تا ہر ذیک دا مقصد خیار ذیک نور سو مقصدونه نشته ده چې خلقو د خپل جهالت ته وجینا قران سو د بلبل سو د پارو مان چې بس دا پروتینو برکت ډیرو نیخی نیوای انیس دکی نراخلی ان پیزان د اخرت ګټی دې د پارو نور راځي او چا د خپل بدبختی د وجې نه ځلی بدبخته دی ته وي پکې د خپل ځان نه شروع کړه بدلول را بدلول د ځان نه پکې ویل د قرآن اصل شکل او مقصد لري کول خلقو د نظر نه بلبل سو تمخ کې کول دغه سي ذریعہ د دنیا ګرځول د قرآن مقصدونه ذکر کړیو قرآن یې ذریعہ د دنیا ګرځول دا الله دې د پارنو نازل شوی لیتون زرا چو یریتو اے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوماً داسی او قوم ما انذر آباؤهم چڑیر زمانہ تیر شوا پدی قوم باندی جدیتا سوک پیغمبر رانگے اسماعیل علیہ السلام نفس دیر زمانہ تیر شوا دمرا چی تاریخی ہم چاہتا صحیح ندے معلوم چی روایت کی رازی دی ابن عباس رضی اللہ عنہ چی بین اسماعیل و عدنان سلاسون ابن لا یعرفون اسماعیل علیہ السلام نا تر عدنان پوری دیرش پلاران دی خلیکن چا تعلم نشتا لا یعرفون اسی خلق لگیا دی نسبون لکی شجری لکی قرآن وی سنت وی جعلم نشتوتا لا یعلمهم الا اللہ ندی رول شوی مشران ددی فهم غافلون پس دی پا غفلت کی پرات دی نجی غفلت کی پرات دی نو داو پس سر لرکی گی د دې غفلت سه علاج دی ملاوی قرآن لتون زیرا د دې بل علاج نشته دی که هر څومره لوی غفلت شي ځکه د عربو د جاهلیت و مغفلت په دنیا کې نو د دې مثال نشي پیدا کېدی چې کوم یو جرمو چې په هغې کې نو کوم یو ظلمو چې په هغې کې نو کم ناروا کارونو چی باغی کنو ڈکو چی اللہ وی والضحا واللیل ازا سجا خوچ سباراو خوتو زکا شپدا سی تیار شوی وا کمال تر سیدلی و پا ظلمت کے و پا تیاری کی چی انسان سرا داغی حل نو اللہ سرا حل و نو قرآن یې نازل کو رڼا شوا د کفر او شرک تیارې لري شوې او د هر منزل نه خطرې لري شوې د قرآن په نازلې دو سره دا یو حل یې ونه اوسې مکه حل ک قرآن یې خو تیارې باندې غفلت باندې ظلم او عدوان باندې اګه قرآن نه هزار سو بازار وګرامینو لتون زیرا دید پار نازل شو چی تو یره داسی او قوم عرب چی نو یرولی شوی مشران دادیم فهم غافلون اگه ندی خبر ولی انسان چی خبریگی ندی اللہ پا کتاب سر خبریگی دخپل دین نا دغسی دخپل دنیا نا دغسی دخپل عزت نا د خپل جون د مقصد نه د خپل فائدې او نقصان او د خیر او د شر نه صرف طلب کتاب باندې د خپل چا معلومات نشته د دې چې انسان خیر پوس کړي او شر یې پوس کړي الله وی ک انسان ته پریدم نو آسان تکرو شین او هو خیر لکم تاسو خو بډیر ځلې یو کار ته ناکار وایم هغه بډیر فائدہ مون استاوز د پام واسان تحبو شین هو شر لکم تاسو به یو کار ته ډیر خوایې د فائدې بوایې هغه استاوز په اړه شری او عذاب به انسان خو نشي پیژندې خیر او شر دا ول الله په کتاب سره پیژنې فهم غافلون دیر لوی غفلت کے پراتدی او دی غفلت علاج دا دی چې الله قرآن نازل کو چتی و تا بیان کی لیتون زیره ہوئی تو بس شرح زکن دی ویلی چی اگا وقت که دی خوشخبر ایسو کو چالا با دی خوشخبری ورکولا ابو جہل لا اگا طول دی یارول لائق خوشخبری والا پکی رستو پیدا کی گی نو قرآن کلا کلا ذکر یو ذکر کی بلنا نو قرآن بیان شو پیغمبر پاک اورسا په مختلفو طریقو سره او طرزونو سره او په مختلف انداز لکه د نوح علی السلام کله را جمع کړل نو اعلان ورته وکړ کله یو ولیدو ځان ځان له نو په مسلې پوکم کله ور پسې د عربو په میلو باندې وګرځید په اکاز باندې او په ظلم اجاز باندې پا میلو با گرزی دا نکا میلہ کی خلق ڈیری کنا ہر یو قوم تبے دعوت ورکاو او دا بیم ورسر وی ہر یو قوم تا چی حل من رجل یحملنی الی قومی فإن قریشن منعو کتاب اللہ اے قوما تپوس کم تاسو کی سوک داسشتے چی ما بوزی خپل قوم تا چیزو تا دا اللہ کتاب بیان کم زکا قریشو دا اللہ کتاب بن کم منعو کتاب اللہ غیبن کم سوکشتے نو اچھا با ارچہ با مخوالو دان لکار گورو کتاب بوزو پردیغم وی پسر اخلو دان لده وچی دشمنی گورو هر یو بداوی اوگا با اعلان کهو چه حل من رجل یحملونی الى قومه چیز قرآن و تا بیان کم اسوک دیتا نتیاری دو نتیاری دو نتیاری دو خبر ای نمان للا نالاوی لقد حق القولو على اکثرهم بس ثابت شوا خبره د عذاب پاکسرو د دی باندې قسمت یې خراب و بخت یې خراب و فکر یې اونکو نه فکر وکاو په خپل ماضی زمانه باندې چې زمونږ د تیر شوی ژوند څنګه دی نی فکر وکا په خپل حال باندې چې دا اوس زمونږ ژوند تیریږي نو دا څنګه دی دا امن دی او که دا بدم نه دی دا حیا دی او که دا بی حیا دی او نی فکر وکا د مستقبل چې په راتلونکي وخت کې به موږ سره سکیږي زمونږ دی اولاد سره به سکیږي دی ته پورا غفلت وای کنه چه نه په ماضی باندې سوچو کې نه په حال کې فکر کې نه په استقبال کې دا ډېر لوی غفلت ته کنه راګیر کړی انسان نه لوي چې او قوم دومره ذلیل شي دومره دنیا پرست شي چې ولکن هو خلد الى الارض ټول توجه زمکې ته ټول توجه مال دولت ته پیدا کړه او که تپوست نه کوي چې تر کمی پورې بزیم جواب نشي کولی او به می تر مره مره راضی او ګلا په کته ځي خلک روان دي که تپوست کین نه پوهیږي په خپل دا خو یو اسلام دی چې دې انسان ته حد خولی دی چې بس تر دغې پورې ستا حد دی دا پنځه خبرې دي دا زده کا اپا دی باندی خپل جوان تیر کام ستان اللہ دیر مختصر کار غالی پا دنیا کی دستا دنیا پشانتی ندی چی تا تا حد ندی معلوم چی در کمی پوری با دنیا گٹی کل با تو باو باسی موت با دا تکل رازی ندی خبر دیس لانا یقینا پورا شوی دا فیصله دا عذاب دا اللہ پا اکثر خلق باندی فهم لا یؤمنون دا ذکر دی ایمان نراولی ولی کارون اغطول دا اللہ دی کنخا ختم اللہ علا قلوبهم یویلو اللہ مہر لگئی کنا دا جباریت مہر جباریت خو علی لگئی چه انسان پسوزو شرط باندی پویا کی چه دا منی دا منی خو منا کنا گورا دی کستا خیر دی گورا پخپل برزائی جون با دی خوشی دنیا با دی خوشی آخرت با دی خوشی او دی اغا جواب ورکی اغا جواب ورکی دا داسی چه دا انسان حوصله خرابه ما انت الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون تم پوشان بندے تو سنگ پیغمبر شو مونږ ولې نشو الله ایس ذی نازل کړي ځان لګیای دروغ جنې نو چې عمر عظیم انسان تا مخامخ دا خبرې کې نو دا الله قهر او غضب بن راځي دا الله لعنت بنوري په انسان باندې هغه لعنت داري چې الله ولا ظلم بن کی چې نه به منی رانه نه به زده کې رانه پتی هر کې وپروته دا الله عذاب دې په دنیا کې ښا خدا څنګه کوي چې فوراً په سٹیمپ لګي او مہر ټو لګي نه ډیره زمانہ وتا پیش کی دعوت پوئے کی پا قسمہ قسم دلیلون سرا حکمتون سرا بیا بیا بیا بیا ناخر چی انسان نمن لقد حق القول علی اکثرهم اللہ وی ہم بعد پاکشتہ دیں بختور خلق چیغی امن اللہ دا اگی دنیا و آخرت خیستہ شو کنا اگی سر اللہ پل وعدی رشتیا کرد کنا اوصل اپاتی دی ومن هم من ینتظر اب اوصل قیامت کی رشتیا کئی او اکثر الله وی داسی دنو پا اکثر او پس مزا قرآن بار بار تاتوی چه اکثریت پا تیارک پروتتے ہیں اکثریت پا جہل کی مبتلا دیم نو اکثریت دلیل ندیم چه اللہ کم دعوت را لے گلے دے کم قرآن نازل کرے دے کم پیغمبر را لے گلے دے داغی پتلو کی نجات تے پاغی پس اتلل دے اسوے حسنہ دا دیر خیستہ نمونہ دا آخر دعوانا